Коли мав я 6 років, у книжці під назвою «Белиці», там про тропічні ліси розповідалося, побачив якийсь химерний малюнок. На малюнку здоровенний удав ковтав якогось хижака. Ось копія того малюнка. У книжці було написано: «Удав ковтає свою жертву цілою, не прожовуючи. Після цього він не може й ворухнутися, спить собі півроку, аж поки перетравить їжу». Я чимало думав про сповнене пригод життя в джунглях, та й собі намалював кольоровим олівцем мій перший малюнок. Малюнок номер 1. Ось що я зобразив. Я показав цей твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх? А мені на те: «Чого б то капелюх нас лякав?» Але ж то був не капелюх, то був удав, що проковтнув слона. Тоді я зобразив удава в розрізі, аби дорослим було зрозуміліше. Їм завжди треба все тлумачити. Ось мій малюнок номер 2. Дорослі порадили мені не малювати більше гаддя ні в натурі, ні в розрізі, а краще цікавитися географією, історією, математикою та граматикою. Отак і сталося, що я в 6 років зрікся блискучої малярської кар'єри. Зазнавши провалу з малюнками номер 1 і номер 2, я геть зневірився в собі. Дорослі такі нетямовиті, а діти просто не в змозі розжовувати їм усе. Отож, я мусив обрати собі інше ремесло. Я навчився керувати літаками. Облетів майже цілий світ. І географія, сказати по щирості, стала мені у великій пригоді. Я умів з першого погляду одрізнити Китай від Аризони. То вельми корисно, навіть якщо уночі з курсу зіб'єшся. На своєму віку я зустрічав чимало всяких поважних людей і мав з ними стосунки. Жив довго між дорослих, бачив їх зовсім близько. І від того моя думка про них не покращила. Коли мені здибався дорослий, людина нібито кмітлива, я поцікавився його думкою про свій малюнок номер 1, який я беріг. Хотілося знати, чи він справді може второпати. Але дорослий незмінно відповідав мені: «Це капелюх?» Тоді я вже не говорив з ним ні про полозів, ні про тропічні ліси, ні про зорі. Я пристосувався до його тями, заводив з ним мову про гольф і бридж, про політику і краватки. І дорослий так тішився познайомитися з такою розважливою людиною.